ओशो आपने कमाल कर दिया, ओशो आपने कमाल कर दिया, ओशो आपने, ओशो कर दिया। कमाल कर दिया, ओशो आपने कमाल कर दिया, नाम खजाना देकर मालामाल कर दिया, ओशो आपने कमाल कर दिया, ओशो आपने कमाल कर दिया, ओशो आपने कमाल कर दिया, खजाना देकर मालामाल कर दिया, ओशो आपने कमाल कर दिया, नाम खजाना देकर मालामाल कर दिया। खुशहाल कर दिया, हमको घट में नाद सुना खुशहाल कर दिया, ओशो आपने कमाल कर दिया, नाम खजाना देकर मालामाल कर दिया, ओशो आपने कमाल कर दिया, नाम खजाना देकर मालामाल कर दिया, ओशो Thank you. मालामाल कर दिया। होशो आपने कमाल कर दिया, नाम खजाना देकर मालामाल कर दिया। होशो आपने कमाल कर दिया, होशो आपने कमाल कर दिया। खजाना देकर मालामाल कर दिया।